یا سیدی، کیا جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کو بھی اپنے علاقے کے ذمہ داران کے ماتحت رہ کر تنظیمی کام کرنا ہے؟ جی ہاں، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے افتا سے تعلق رکھتے ہوں، تدریس سے، تجوید، حفظ، جو بھی شعبہ ہو، یہ اپنی جگہ پر ہے اور دعوت اسلامی کے کام کا ایک انداز اپنی جگہ پر ہے. تو آپ سب کو جو آپ کا ذمہ دار ہوا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے وہ جس طرح کہیں اس طرح کام کرنا ہے. پیارے، اگر ہر ایک اپنی ترکیب بنائے گا کام کی، تو کام چلے گا نہیں، کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. تو ہمارے علماء اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ تو مزید ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلیں اور ان کا ہاتھ بٹائیں اور خوب کام کو شریعت کے مطابق آگے بڑھائیں. پاپا، ہمارے ذمہ دار یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی جامعۃ المدینہ کی شعبہ جات کی جو مجالس ہیں، ان میں دعوت اسلامی کے جو تنظیمی اسلامی بھائی ہیں، چاہے وہ شہر مشاورت کے ہوں یا علاقائی مشاورت کے ہوں یا صوبہ مشاورت کے ہوں، ان میں سے جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ہماری جامعۃ المدینہ کی مجالس کے رکن بنے. جس طرح دعوت اسلامی کے تنظیمی دیگر مدنی کاموں کو کرنے کے لیے ہم نے مدنی اسلامی بھائیوں کو ہر مجلس کا رکن بنانے کا ذہن بنایا ہے، اس طرح یہ اس معاملے درخواست کر رہے ہیں کہ اسی طرح دعوت اسلامی کے تنظیمی اسلامی بھائی جو ہیں، یہ بھی جامعۃ المدینہ کی جو مجالس ہیں، ان میں ان کی بھی رکنیت ہونی چاہیے تاکہ ان کے ذریعے ہمارے اندر تنظیمی ذہن اور تنظیمی کاموں کا انداز آ سکے. بہت اچھی تجویز ہے. اور جو شہر کی مشاورت ہے یا تحصیل کی مشاورت ہے، جس کے علاقے میں یہ جامعہ آتا ہے، تو بہت پرانے اپنی یہ ترکیب ہے. اب یہ مشورہ جامعہ کا خیال رکھنا ہے. مشورہ ہوا تھا کہ جو جامعہ جس ڈویژن میں، جیسے جو شہری جن شہروں میں ڈویژن ہے، جیسے باب المدینہ میں 9 ڈویژن ہے، تو مرکز اولیا میں 7 ڈویژن ہے، تو جن ڈویژنوں کی مشاورت کے اندر جامعہ ہیں، تو اس میں اس ڈویژن کے ایک اسلامی بھائی جامعہ میں ان کی ذمہ داری ہوگی اور وہ ڈویژن مشاورت کے رکن ہوں گے، تاکہ وہ جامعہ کے اندر جو ہمارے بڑے طلباء اور اساتذہ اور ناظمین اسلامی بھائی، ان کو اپنے ڈویژن کے مدنی کاموں میں استعمال کر سکے اور ان کے مشورے بھی جامعۃ المدینہ کے اندر ہوں. یہ تو پرانی ترکیب ہے نا جی بابا، یہ یہاں باب المدینہ میں جا رہا ہے، شروع ہو چکا ہے یہ انداز. اپنے آپ تو پرانی ترکیب ہے، اس کو تو کچھ ٹائم ہو گیا جی بابا. مشورہ ہوا تھا، بلکہ یہ بھی طے ہوا تھا کہ جتنے سنیوں کے دارالعلوم ہیں وہ بھی، ان کی بھی ترکیب ہوگی اور اس میں بھی ایک ایک ہمارا وہ ذیلی جی وہ ذمہ دار ہوگا، اور وہاں سے طلباء جو ہوں گے جامعہ کے، سنی اہل سنت کی جو جامعات ہیں، ان کے طلباء کو باقاعدہ مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں پڑھانے کی ترکیب بنائی جائے گی، جہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے. یہاں سے اپنے فیضان مدینہ سے امجدیہ جاتے بھی رہے جی بابا، کیسا ہے بھائی؟ ہاں، کرسا ہو گیا. طلبا آتے بھی ہیں دیگر سنی مدارس کے نا، آتے ہیں بابا جی. جامعات کے بھی 1, 2, 3 جتنے بھی اہل ملے وہ اس مجلس میں، اور اسی طرح مجلس کے یا جو بھی اپنے مبلغین تنظیمی، اگرچہ وہ مدنی نہ ہو، وہ ان کی مجالس میں، تو اس طرح دونوں جڑے رہیں گے ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی ان کو، کیونکہ سب کی منزل تو ایک ہی ہے، سواریاں مختلف ہیں. ہم لوگ اونٹ پر بیٹھ کر مدینے کی طرف رواں دواں ہیں، اور علماء ہوائی جہاز میں بیٹھ کر. عالم عالم ہوتا ہے اور ایک عوام عوام ہوتا ہے، عوام آہستہ آہستہ آہستہ، عالم بڑی تیزی کے ساتھ. تیبہ نگر ہے منزل موری، پگ پگ بڑھتا جاؤں، بھیاں پکڑ لو آ کر موری، ہمت نہ جاؤں ہار، تیبہ کی دیکھوں بہار. چاہے اونٹ پر بیٹھنے والا ہو، چاہے ہوائی جہاز میں اڑنے والا ہو، منزل تو مدینہ ہے نا بھائی. ہمارے یہاں جو طلبا ہے وہ تعویذات کے لیے جو اس طرح میں آتے ہیں، تعویذ کا مکتب بھی ہے یہاں، مدنی مرکز بھی ہے، تو آتے رہتے ہیں، انفرادی کوشش کرتے رہتے ہیں. تقریباً 5,000 نام انہوں نے سال بھر میں غالباً مدنی قافلوں کے لیے اور اجتماع وغیرہ کی نیتوں کے لیے ان لوگوں کے بما پتہ حاصل کیے. اور کچھ طلباء ہمارے یہاں کے بالغان کا مدرسۃ المدینہ پڑھانے بھی تشریف لے جاتے ہیں. ہفتہ وار اجتماع میں بھی یہاں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، مدنی انعامات کے کارڈ بھی جمع کرواتے ہیں. علاقائی دورے کا بھی یہاں سے سلسلہ الحمدللہ مختلف علاقوں میں جا کر. کئی طلباء نے رجب شعبان کے روزے رکھے، پیر شریف کا روزہ بھی رکھتے ہیں، تہجد ادا فرماتے ہیں. مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے رہتے ہیں، اور کافی طلبا رکے ہوئے تھے جنہوں نے رمضان مبارک میں چندہ بھی اکٹھا کیا اور عید بھی میرے ساتھ کی. کم و بیش 25 لاکھ روپے اس کا چندہ گیا، 25 لاکھ روپے دعوت اسلامی کے لیے چندہ گیا، اور 22 لاکھ روپے زلزلہ زدگان کے لیے. یوں تقریباً آدھا کروڑ روپیہ چندہ کیا ہماری خزانہ مدینہ نے یا مدنی مرکز نے، اور یہ ہائیسٹ عدد ہے، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا ہوا. پتہ نہیں یہ سارے ملک کے جامعات نے مل کر بھی اتنا نہیں کیا ہوا. سارے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.